तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। जानम आई लव यू, यू लव मी, जानम आई लव यू, यू लव मी। जुल्फों के साए चिलमन बनाए, आ मैं दीवानी इनको हटा दूं, देखूं तेरा चेहरा। आजा मिटा दूं दूरी जरा सी, हो ना कोई फासला। दिल का यही पैगाम है, तू चैन है आराम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम।